Welkom bij een podcast van Rijnstreek en Ammerland Business. We richten de schijnwerpers op Geurts Makelaars. Die naam ken je misschien wel, maar ze doen nu iets nieuws. Een aparte tak voor hypotheken en verzekeringen. Ja, waarom eigenlijk? Ons doel vandaag? Samen ontdekken wat de strategie is, hoe ze het praktisch aanpakken en wat jij er als klant aan hebt. Laten we er meteen induiken. Ja, het is een boeiende ontwikkeling. Zeker nu. Je ziet die trend wel meer, hè? Klanten willen gewoon gemak. Een totale oplossing. Maar wat dit geval interessant maakt, het is een gevestigde makelaar, echt uit de vastgoedhoek, en die zetten nu vol in op financiële diensten. Dat is niet zomaar een service erbij. Lijkt echt strategisch. Oké, laten we dan beginnen bij dat strategische. Waarom deze stap? Het artikel noemt Rick van der Schans, dat is de directeur van die nieuwe tak. Hij zegt eigenlijk twee dingen. 1, klanten vragen erom, die ontzorging zeg maar. Mm-hmm. En 2, en dat is misschien wel de kern, het maakt Geurts sterker tegenover concurrenten. Alles bij één loket, dat bindt klanten. Klinkt, nou ja, aannemelijk. Ja, dat is het ook. En het past in een bredere trend, zeker in sectoren die door digitalisering onder druk staan. Zo'n one-stop-shop model is eigenlijk zowel defensief als offensief. Defensief, je bouwt een muurtje om je klanten heen. Ze hoeven niet meer naar buiten voor de hypotheek of verzekering. Oké, ja. En offensief, je haalt meer waarde, dus meer omzet, uit elke klant. In zo'n concurrerende markt zoals de makelarij is dat gewoon cruciaal voor je positie, je winstgevendheid. Helder. Het is dus meer dan alleen klantvriendelijkheid, echt bedrijfsstrategie. Precies. En hoe hebben ze dat praktisch aangepakt? Qua timing en structuur. Het idee speelde blijkbaar al langer. Logisch ook, bedrijf bestaat tot 30 jaar, maar de uitvoering is recent. Nieuwe tak, aparte BV, opgericht in september 2023. Ja. Dan wachten op die vergunning van de AFM, de toezichthouder. Die kwam in maart 2024 en sinds april zijn ze dus echt live. Nu nog vrij bescheiden, hè? Rick van der Schans als adviseur, 2 binnendienstmedewerkers vanuit Rijnsburg. Klopt, maar de ambitie is groter. De blauwdruk ligt klaar. Het doel is 3 adviseurs. 1 voor elk kantoor, Rijnsburg, Voorhout, Leiden. Met centrale ondersteuning, bijvoorbeeld voor schadeafhandeling. Slim. En wat ik interessant vind, ze koppelen de groei. Groeit de makelarij met een nieuw kantoor, dan groeit de financiële tak mee. Idealiter dan. Oh, oké. En ze kijken dus verder dan alleen de huizenkoper. De zakelijke markt is ook een doelwit. Verzekeren van wagenparken, dat soort dingen, dat toont wel ambitie. Ja. Dan even over die man die het leidt, Rick van der Schans. Hij komt niet zomaar uit de lucht vallen. 8 jaar ervaring staat in het artikel bij andere financiële dienstverleners. Hij zegt het zelf wel mooi. Hij heeft in genoeg andere keukens kunnen kijken. Mm-hmm. En weet daardoor wat wel en niet werkt om te kunnen groeien. Leuk detail. Hij kende Bob de Bruin, een van de oprichters, al. Kop koffie, goed gesprek en hij maakte de overstap. Hij zat goed, zegt hij, maar zag hier echt een kans. Dat zegt wel wat. Ja, die combinatie van ervaring en ondernemerszin, die is goud waard hier. Hij heeft niet alleen de papieren en de kennis, maar ook een visie. Hoe zet je zoiets op? Hoe laat je het renderen binnen een bestaand bedrijf? Precies. Zijn claim dat hij weet wat wel en niet werkt. Essentieel in de opstart, om beginnersfouten te voorkomen. En die persoonlijke klik met de oprichter, dat helpt natuurlijk enorm. Voor de integratie. Vertrouwen is dan alles. Maar goed, dan de vraag. Hoe relevant is zo'n adviseur nog? Je kunt toch bijna alles online? Hypotheek, berekenen, verzekering afsluiten, paar klik en klaar. Rick geeft in het artikel een paar voorbeelden waar het mis kan gaan zonder die menselijke check. Eentje over autoschade. Paaltje geraakt, kleine schade, je denkt claimen. Ja, de eerste reactie. Maar hij legt uit, soms is zelfbetalen slimmer. Want die claim kost je no-claim korting, premie omhoog. Over een paar jaar ben je misschien duurder uit dan die reparatie. Een adviseur weegt dat af. Precies, dat is de kern. Hun toegevoegde waarde. Online platforms geven je tools, keuze, efficiëntie, maar niet automatisch dat persoonlijke advies. Of een waarschuwing. Nee. Het tweede voorbeeld dat hij noemt, dat is echt pijnlijk. Iemand verhuist, zegt oude autoverzekering op, sluit een nieuwe af. Nieuwe verzekeraar vraagt bewijs van schadevrije jaren. dan moet je zelf aanleveren. ROI data heet dat systeem vaak. Oh ja. Er komt vast een mailtje over, zegt Rick. Maar ja, drukke verhuizing, mailtje gemist. Of verdwijnt in de inbox. Herkenbaar wel. Het gevolg? Je merkt die hogere premie misschien niet eens direct. Betaalt jarenlang te veel. En erger nog, na een tijdje vervallen die opgebouwde jaren gewoon. Wegkorting. Oef. Een goede adviseur, zegt hij, die had gebeld, nagevraagd. Is die overdracht wel gelukt? Ja, dat zet je wel aan het denken. Hoe goed leg jij zelf op dat soort details? Dat voorbeeld van die schadevrije jaren, dat is inderdaad iets waar je niet zo snel bij stilstaat. Dus Geurts zet in op die kwaliteit van advies. Maar ze zeggen ook, we zoeken actief naar scherpe premies, pakketkortingen. Juist nu, met die inflatie. Dus niet alleen goed advies, maar ook een goede deal. Mm-hmm. Er wordt nog één product specifiek genoemd, autoverzekeringen. Bieden ze ook los aan, dus niet alleen voor huizenkopers. Ze claimen er veel verstand van te hebben. Mm-hmm. Ze werken zelfs al samen met een lokale autodealer, die stuurt klanten door. En ze willen meer van dat soort samenwerkingen. Ja, en dat is weer slim, strategisch. Samenwerken met autodealers, garages misschien ook, levert een constante stroom klanten op. Specifiek voor autoverzekeringen. Het laat zien dat ze die nieuwe tak niet alleen willen laten draaien op de klanten uit de makelarij. Nee, precies. Ze bouwen actief aan een eigen klantenbasis voor verzekeringen. Te beginnen met zo'n veelgevraagd product. Dat spreidt de kansen en risico's. Dit was een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business.